Botere guztia biribilgunei, 17. saioa, ongi etorri entzuleok. Hemen dia nola ez, kaixo, kosmos. Kaixo. Haupa maialen. Kaixo. Kaixo, bainta barrak. Bai. Ingrid ez dago gorkoan. Ez gabeti danok egoten entzuleok bakizue, batzutan batzu, bestatu du mestek, eta bueno, gaurkoan ba, laukote originala deu. Ingrid gerora etorri zan fitxajea, ba, gaur kale indu, baina urrungotan hemen izangoa, lasaion horretik, entzuleok. Azaite zen lagunok, gaurko gaia lehenengoan nik dakarkit. Pare zaidea ja, nire jardunatik. Eiratxe okidak. Eixa. Formaltxo. Gizon formaltxo bat. Dirudik. Apaiz naiz? Apaiz bezala lan nahiteko nuke, ez? Apaizak ez dautu iskio, imagina da. Predikadore. Apaiz laikua. Nungua? Laikua, laikua. Ez dakitzu, hauzo. Bai, bermazan. Bueno, lehenengo gaia, piercingak eta tatuajek. Nik dakarkiten gaia da. Eta bueno, zuekin nahi nuke aipatu gauzatxo bat. Piercingak eta tatuajek. Tatuajek adibidez zuen izugarri modan dare, jende asko kite ditu eta aldiz piercingak modatik pixka pasau zela india. Azaltza izuritzen. Za, txonikutxu bat hartu de pixkat, ez? Ez esaten txarrea, eh? Bueno, kutxori nik uste beti ukizan dula, baina ez bakarrik. Osa, bai txoni arten, bai jende makarrila beltzez jantzitakon arten, egon izan dira, pirseinak eta tatuajek. Osa, pirseinak esan egin. Baina lehen asko zoiko gazan, oin dela marra mazturte, bai ukitzea hor, belarrin zea pila bat, aro pila bat, zegiz eta batez ere, hau bueltakok, izugarri hote zean lehen. Eta bain batez, ez altzate kontuatu hortaz. Bai. Ni ez. Oi mon dau zuhurreko, zuhurreko aro hori. Arua. Erdin. Ez? Bai, oi mon dau, oh? Ta Espainien azpin baita. Goiko Espainien azpin. Barruan. Nun? Goiko Espainien azpin, men. Hortzan gainen. Zan dezagun. Ba. Lepotik gorako Espainien, ez lepotik berako, gerriti berako Espainien, baizik eta lepotik gorako Espainien, goiko Espainien. Bai, sudurazpiko Espainien. Bai, hor, ez jun bera ho. Vale? Hortzan gainen, esan dezagun. Bai. Ez que hor, nik ez da gitu zondo, hori nola jartzen, nola? Zer zulatzea hor? Ez da gitz teknikoa gehiagun azal horrena. Zer ozea, azal bat hor. Ikutu. Hor dago gauza bat ez? Oi, adios. Pirtzine barruren... Azalit, kanpoko azaletik urruti jena, barruna, noaino lehatza. Mingainekoa. Bum! Eo? Mingaina zulatzea... Mingaineko da, daun barrurenekua. Barrunekua. Ez dakit. Ez dakit. Karo, batemateko pirtzine igual estiran. Ez, hombre, implante mahal emak ez igual. Ez pirtzine. Eongoa, seguro dola. Mundun dana dao, ez? Bai, mundun dana. Oldo, sekta bat, ez gu pirtzinea gau iztietan. O... Bai, gibelien. Gibelien pirtzinea. Pirtzinea. Ta, zehati da horun, isa izpiak egin ikusi zeitunin ospitalin, o tak baten horra zeltza. Ta, Hor bakarrik ikustazu. Hor da, pirtzina guet. Ostien, pirtzina hor, bai. Neretzako da, ez da diten erakustako jendei, oda, neretzako da zoat. Jende sakona igual, ez? Sakona. Baina... Ez da ikonpensatze honora, baina. Ez, eta git. Metalezkoa o plastikozkoa? Ez que gero, detektor de metales horreian, detekta ongoen, ez? Tak. Tak. Hore, harrapaiteu. Tak. Hombre, taketan. Takaka, harrapaiteu. Hola, behag ezatik. Tak. Tak, harrapaina. Hori da momentu bakarra. Hori daukezula azaleratzean, plastikzko balin ba, ja, ez eukitzea bezala, ez? Hoi, ja. Horre garrapatzea barruko dertasun. O barruko dertasun faltia. Ja. Eta berdin esan lege tatuajean inguruan. Igual imagino, bihotzian, bihotza tatu duta. Ez? Hoi, ez da existien, ez? Mira, algo zan existiu. Teknikamente algo existiu. Opera sinua eta algo zuen. Gaur egunin bai. Gaur egun. Atzo ez, eh? Gaur egunin, ni bazia baiet. Ja. Bestela egin daikezu, beso nola tatuajea duen, ja. Ez da ikusten, zetik eta ba, tinta ikuste zeinak inain dut. Neretzako da. Kar. Ne... tatu... Bai? Ez. Kable asuntoa. Tatua asuntuen... problema, ni problema, arazo sozial bat ikustiat. Patetismoa. patetismo zer da. Ida uke konpazio eta ondara, azkena ikusi egiten hau, lepo ikuste. Igual bezun, zabat, tatu bat, eta igual jendia argazki baten azaltzek, kamisetie justu horreaino ikust antzemaniteala indule doblau erakusteatik tatuaje, tatuaje erautzen berdek. Beti erautzen berdek. Orduan, ibiltzeiz jendio, otza pasatzek, etzean un tatuaje erakusteko, etzate pika horrekin. Lentza da arazo sozialo da, jendik, gaxotu itea, oztu itea. Eta gero oso gizki mateu. Oso gizki mateu, ze, apropos, tatuaje erakusteko, hola, kamizitiztein, noaino molitu dute, buf, problemi da tatuaje inde gero erautzen berdala, eta gero negun ze, eta negun ze, ze, hamen negun luzi da, orduan ze. Hori da problemi, Nola ikustezute asuntoa? Ja, korazen ez laun batek, esplikau ziula tatuaje intzonen, propio, pentsau zola nun nein beson, porque gero hola, ikusiten da tiradun kamisetakin da, bale, horrendu. Ba, claro. Dana pentsuta. Gero bai dela gauzat erakusteko? Claro, bueno, ez, o ez. O intimidadeako. Mm. Zuzero burukin, ez, zeure intimidadien, zure azal osora ikusteko eskubi dagoen pertsona aukeratu horiek, jera hori bosto xe izatea. Gure artian, gutako bateako prisina, ez? Gutako batek, hemen, momentu enten, prisinaako, ez? Beste inorrek ez? Ikustela bai. Belarritu bai. Bai, bueno. Belarritakok. Vale. Eta tatuajeak, zeinako? Zein inork ez dugu tatuajeak? Ez. Zer gara, atzerako isamorrak? Ez zozos, no? Txoni gizta holan, Ni tatuajean batakot. Baina ez da igarten. Ze tatuajea pekia. Horren mutu pekia da. Baina tatuajea. Bai, Ez, bromea. Baina, alko zan izan, oza, ze, tatuajat pekia, ez ditu. Dano zen izteu. Pekizu. Dano gengo dugu, bizton tatuajea bezo nola, BGB. Zer ditzen? Gezi. Buen modan dare eskarifikaziok. Bakizu ezer da, no? Ah, bai. Zer? Tatuajea bezala da, baino, da, tinta ordez, iteizue zikatriz bat. Bai. Ta hori sendatzeanen, gehazen zaizu marka hori, bai. Bai, ze, atoi modan dau? Bai. Bai, nik gustauket. Nik bai gustauket. Ah, bai, Nik aldeketa dutena, zurixak egin dugu tatuaje beltza, ez? Eta beltzeko tatuaje beltza egin dugu, ez? Eta ez da investigarten beltzen azalian tatuaje beltza, ez? Beltza tatuaje talde, bai. Bai. Batzu. Bai. Oiela, bel, super ultra beltzak. Ja, ez da git. Gara, beltzeni beltza, beltza gine, beltz gorra. Bai. Beltz gor batek, bai. Ja, ez da git, igualez. Tatuaje txurilek, Tatuaje, hori. Ez da du tatuaje, ez da izdien, noi. Bai, kolorek erabiltzen die, no? Bai, zurixa ez? Engoa. Bai, zera, bai, bireten. Nik uste baietz. Galdera badauet. Tatuaje egin da mundu guztire zabaldu, mundu, oza, klasean etako jendik, baina ni tatuaje nire baitan irabazten percepzio da, txoni jendik, futbolistazu normalak, balio beza erredundantziak. Futbolistazu normalak, eta jende hori danak tatua egin edoela. Orduan, jende hori ikuste tatu dut, eta gizton atzak ematet. Tatuismuk. Baina igual ez da hori zatu berri zera, ja, hau zein jende klasek, dauke, tatuajia. Baina, irutze zat, futbolistek, ikustetu nik futbolistek, hola, futbolistek guai tatu dut, eta rockero, ez, rockero gehiena nik atzak emate beha. Eta jende hori, oza, futbolistek eta rockero, ikizten atzak emate. Baina igual, nina xoxotek, beti zeuru zaudela, ez, zeuru tatuajia dukela. Uztakit? Xoxotea jutean ezki. Igualaz. Izko gogatien ez, igualda. Jasta. Horrein. Igual gu bezan xoxo da. Baina ikustalin bazu... Nina txotxote. Zure gustoko baten bat ikustalin bazu tatuajekin? Adidez, miel? Kea ber. Zein zauzu? Miel. Ez da golako. Ez. Hankal bani da tatuaje gaina ikustite txarala. Ni nere buru naturismotik ikustiet. Osea, zu feminismotik, ustazu komunismotik, ustazu antiespezismotik, ni naturismotik, ustaz. Horren, hori, txara da. Tinta hori, azalin tinta zikin hori, da txar-txarra. Gena barruak jutea, kusiko agaziko gaik uste, ze kalte egon horrek. Horren, ni naturismotik, ni jak kontra nao. Gen ni naturismotik barri, ustaz. Eta tatuaje natural bat olaba, genakin, ez da izakeo junitean. Oie ja hobi duk. Oie ja hobi duk. O, primitibo edo lehenen koiak, ba, imaginau, han ite duen fantasio hori, ez? fantasi koloretsu hori etzigaze bertan dauzke ben lokatzak egin eta joan hori zoragarri erutzezat. Oin, amigo, tintabeltzikin hori, ditzezat dauz bat, tristi, zatarra, monokoloretu, monokoloreduna, brf. Joa, nahi... Naturismo zini, nik ezken nik horti. Estetiko gipi hau zantzitzkit, esagaratzeot. Eta zatik ez dagoetzen duen tatu ajerik, ez zailako atrebilen? Ez, iruditzen zait, aspertu ingo nintzela. Ez que hori dauk, etxara, betiako... ikusten. Betiako izate hori ere, ez dakit zeatik dan, ze, eukiko ditu beste tinta klase batzuk gero borra hori teianak. O kalkamoniak, baita, kalkamoniak zatik ez dira zabaldu... Ez que... Ni hori bide izen diat, ni hori bai. Kalkamoniak, ume kalkamoniak, oie bai. Bai, bai, enduta ez dira zabaldu, eh? Baina, es que... zatik gu ez daulako lan hori. Gurito batxe zigun, eruztez lan hori, tia. Guri, gu laurai, hemen gauden nahi. Gu laurai, bega bai. Vale. Ingrid ire bai, beraz? Ingrid ire bai. Entzuten nahi balin bada, ba. Bega beko kide edo miembra dan partetik. Buah. Zer? Horren txarrena da kola fase bat de gradantia, ez? Ola, erdik aztu eta moan. Hori bizi, bezarkau, hori bezarkau. Hori bezarkau. Degradazio hori bezarkau. Degradazio baita. Pentsau ez dugu fase ikpolitien hori dela, pentsauko dugu. Baina, pentsau daikegu kalkamoni bat degradazio horrekin kontatuz, eta degradazio hori polilei zaiten jarraituko duena. Vale. Hori guapo izan deke. Nola, teknikoki? Ba, marrazki bat, gastatzen jundare, marrazki bat izaten zaitzeuna. Bale, takit, baina bai, bai. Orduan ze, guk ateako itegu, kalkamoniak? Bai, bega, Begeben kalkamoniak edo? Bai. Ostra, hori polizi izan zen, eh? Oso polizia. Begeben kalkamoniak. Baina kalkamoniak zeintzuek gero, degenerazioagaz, ba, zei zen olitzek. Duintasun bat aukien. Duintasun bat, hori, baina zei zen olitzek adibidez. Euri jasa bat. Oh, imagina, omen, bueno, eskezakit. Bai, adibidez. O, paisai bat, aldatzen juteana, hor. Ah. Oso polizia. Gero bada beste kontu da tatuak egin. Zu Alemania soiaz, eta nik uste zu jente zarra tatuauta, ez? Eta hemen ondion fase hori ez gai hau fase horta. Zai, tatuak egin behandu aio dauna, eta hemen dik hogei urtetara, o ez? Ogo tamar urtetara, ja jente zarra. Bueno, berrogei, o berotamar, ez da git. Tatuauta hongoa, ez? Gaur egun gaztia dianak, jente zarra sako, dan tatuauta. Hori izenguek, ni hori asko, ni hori importanti erutxeztek. Gugu ez, eutie, aitzi berri zeneko, amamaik, bai, aio, Monteri, bazera gorra, hola. Aitzi hori zeneko amama Ibaldo. Ni uste momentu ez da hola, amama Aitziber. O amama Janire. Ez da o amama Janire, baina ongo da. Hemen diken berroi urtea, o ekiz, ez? O gutxillo, ego amama Janire. Horik izan aldaketi zen, ba, mundun. Dani, kuriosia emate... Atxona Xuban. Atxona Xuban. Eta horre, tatuak egin zei zei guziako. Salto jo? Zik izan dek salto bat, ez? Aldun, ba, zarrak, ibiligo ila mendik urtuatzu da zarrak tatuak ongela erabat. Eta horre, bai, zarrak ongoitu, ba, Janire izena benak, edo Xuban. Eta horre, atxetxe eta mamai zen, bai, atxetxe Xubanen akun gara. Eta baina horre, bilabak zei zen egitu, auskalo? Ba. Igual Jose maite bueltako ya? Ez. Igual aia. Mundu bueltazko matitu. Ez? Bai, pentsatzen behin ez izan eukiko bai, zituen. Pentsau. Adibidez, bilegun nire herriko aftargunie, amu, nire herriko aftargunien, ba, komentatzen, izen muzia, harri zen, nazean, ez, ba, flitan, nazean, eta jo, ba, iruti reggaetoie, eta bat musika elektronikue, osea. Eta, pentsanun, hamendik, otamar urtea, reggaetoia izengoa zarran gauze bat eta amendigo tamar urte beroire ongoa beste gauze bat guaia izengoa nana eta bengo reggaetoneru ez tebo lertu baina hori nola leike guztau eta ordun, amendigo tamar urtea aftergunitan izengoa, ze musia gartzea eta jo bai, tio, reggaetoia iruti babarik, eta iruti bi beste txarrikei hori, klaro ze izengoa, amendigo eta txarrikei auskalo, eta bengo zarrak reggaetoia jo, reggaetoia gerute hutsu egitzen dana, hola? Hola. Nik izten kuriosidea emateit jendean hola jantziko dan. Igual bain ikusteiteu gure amonak eta hola gona, zaitronietako, hola belaunen joko, kriston kuriosidea emateit. Gaur rengo tatuaje dun zarrorik nola jantziko dien. Bai, bizik segitzeko arrazi bat ezela emateizu, ez? Hori zaltzia. Balike. Batu bizitzei, bai, gizakit jaiagoa martea dar. Tan ez ziozti inporte, dan ze kojones ite ben. Baina hori, zuke zaten izan... Ni inporte jendean hola jantzikoan. Ego, bai, gozo polita irutze zaten, ben. Kalkamoniak. Eta gero dago, beste bat, tatuagia behixa. Behixa, jentia, oza, aurruko nente hori nintzen. Posible da. begixa tatua. Begiko zurile? Bai, zurixa ta ez zurixa dana. Oi. Jo hori oroko baten batean izan ostan, bai. Baina tatua, baina beste sozio izan, bai. Da tatua salin hartzen tinta hori izan. Gezurra, ez? Bai, benetan, benetan. Oi, izan ostan, bai. Pertsona horrei tatua egin duena gorpuz dana eta gero egin duena bai igual engaina erditiko la mosto. Eta zio importa bai gezurratzi da oitzutzi. Bai, bai, ez dakit. Esto kontrola jente mea, ez dakit. Bai, hori existinda. Nik hau xe oitxot. Zu jakiteko... Ia hortan espezializatua bizket, ez? Zer, tatuaketan? Hori ere existitzek eta... Eta gu, zer, ez ditu. Iba, bizket, ekatzune plus hori, ez? Horrek ez izitzek, jokxok eta... Ba, ez, da, jakiteko. Hori, existitzen da. Hortiko horre, ja, nik ez dakit interpretaiken. Bale, eta zio? Ia, beste gai bat atatzekotan, hau? Ez dakit honekin zozago jauk ezuen? Bai. Esan, baina, lotzea beste gauza bat, esan, bazaretar jantzitekin. Zaten hori pasabala bazaretar jantzite aldaitala, ez? Eta lehen, ofin, honen azartu baino lehen, komenta deu, bazaretar jaztie. Eta nik esan dut, utago batek esan dut, nik esan dut. Baina, bazaretar jazkerie eta gaur, Euskal Jai egune da, igual numeten. Eta jendiek, zer, bazaretar jantzite nik esan dut. Baina, meretzi garremendeko, hori garremendea zirega bazaretar jantzite. Zer, nahi guztia za, bazaretar jazte, baina, ongo bazaretara zela. Ingo bazaretara, jai egun inda hartetze benin, ben buru tuneaute eta ben kamizeta peauteko horiek, eta igual, eozer txarrikei jartze benin hor, paparrien, ez dakize, eozer, adibidez? Diba, mi ba. Dibak, pentsuak, eozer, Amerikana da, eozer, Revolution, igual, egoal, New York City, ez? Igual, mendipunte emizia, baina. Ez de kamizeta peauteguek. Piz. Hori, txixe ez, bezitea pakie. Eta hori, eta geho, hori. Eta igual, ba, paka bairo peote, gizton gerriko handileg, eta gizton beso zuztara egin, dior, hola, antzinen, eta igual, urrezko, zabatik, kollare batekin. Kamiseta barruti sartuta. Kamiseta barruti sartuta, eta urrezko kollari, urrezko kollari genkatikin, nimoa alda, ingo bazaretarrak. Nori guztago zetan. Proposadek, eh? Karo, bazaretar jantzile, aldain da, oza, bazaretarrak arru unien, inor ez da hola jazten. Oza, bazaretar jantzile esatean na, gagroekon le bazaretarrak, azkenengo, bueno, nizte inor ezatu hola jazten, eh? Orduan, emeretzi arremendego bazaretar jantzi izan erko litzeke. O mesortzi, o goi horren ez da gindu eskua. Ja, zuk tasi horren ingurun bakuzu bai. Referentzia kronologikoik. Zan interesanta eritzait, bainta barrakak esateuna, baina ni ez nahorren alde. Zer ni gauza personal bateatik, eh? Ni normalen nahiko eskaz bezala jazte naiz, hori izateit jendek, hola? Ez dakotela bate guztoik erropak indola. Eta gero, Euskal Jaia danen da, bazaretar ez jazten naiz da, nire emak den da duke, Zarautzen, Bortaxurik inkila den da. Eta, gomendatzei zuet, produktu honak eukitzitu. Eta hango erropak inda ibiltzen naiz, pixkat beti erabili izan daun nire emak, ba, bere den dako modelo bat banintz bezala. Ez? Maniki. Nire semea, eta kondo jantzita, baki eten dauntako dala, eta orduan, egun hortan, ateatzen naiz bazaretar ez jantzita, baina bazaretar ez jantzita duenan artene, puntako zea batekin bezala, ez? Batzutan gauza pa pañolo gorrillakin, ez da gize olako gauzak. Eta orduan, ba, jendek ikusten egun hortan, da zatu, jo, ze ondo zaude, ze txukun etorri da gaur gure mutikoa, pixkatola. Eta orduan, ba, beti izan da niretzako egun bat, luzitzekoa. Orduan, ba, hori mantentzen alde nao, nereatik, hola. Bai. Gero, bueno, ni bazaretan kontra baina naski matezik gauze batek, esan egin, bazaretarrei burleita joan jendia, zein baita gehiengo bat, Kalin. Ego bazaretarrez jaztek. Ego izten, nahi. Bazaretarrei burleita joan, bazaretar putea dega, kaxero putea dega, ego bazaretarrez jaztek. La hostia. Eta ondarrun, arrantzale jendiek, bizi guztia arrantzale, itxasun pasaute guk, arrantzale unien, nun jendia arrantzale ez jaztean, garai bateko arrantzale urdintza hori. Itxosun, bizi guztisa pasatako jenti, ondarrutarak, ez da etxetik urteten. Ez que nazki mati jo, eh? Gu pasai hau bizimodu bat, zean, itxosun, gorra, eta gehan, hori, hortik, hori nintzik guztizte gana arrentzale jantxe jan, xto nazki mateu. Eta hori pasai handa? No, hemen, nire, lagun batean, atxek. Bai, hilek, lau eta urte askokin, bizi guzti itxosun pasau, eta jen jaio ondarrun bizi, eta arrentzale gune, ezin aguantau. Eta bazaretar jantzile, bazaretar jendie, aio santo, Tomas egun eta horietan da, jendie gizki, oso gizki, eta bazaretar agor humilazioa sentitzen zean, kristona humilazioa. Zegaina hori guen urtin, bazaretar zeak geskina pasatzen ez etxe Javiei pabertzi joan etzea zarrenta zu oso larri biltzen jendia eta jo kalego jendia horretaz jaztie de la hostia nitzia tortura it exageren bat oez i tortura inabe eta txegat guarre zibil mehatxat zehatzea izi guzti jendia ba etzea guarre zibila una ba etzea hola osoz ordu nik horrekin problema bizitzen. Gero, tatuajian beste gauza da, bueno, bauz... Barkaue, horrekin hasi horretik, arazo tekniko dago, hemen kriston zarata sartzen nahi da, ez dakit bainta horraken mikroa dan, maiai golpek aizean, eo, klin kankon, hanka movimentu bat indiate, bukaduek movimentu hori. Bat bakarrik ez, eh? Ba paino gello, ba zaretar, antzikoi. Ados, jarri dezagun, kosmos. Bueno, ni gure nagoen esan da, dauzela jarrera batzu praktikoak eta beste batzuk ezen praktikoak, ez? Eta, adibidez, jarrera ez praktikoa da, irautzaien munduan, ez? Badauz, irautzaileak tatuajeak oinak, ez? Eta tatuajeak poliziak zamurri identifikaien dutzu, ez? Eta hori ez da praktikoa. Mm. Eta ni gure eta mendik salatu, hori ez da la praktikoa. Bueno, salatu igual ez, ez? Da bakarrik esan hor dagoela. Ohartarazi. Ohartarazi, hori da. Vale. Venga, honek hortan, kamuflajen hortan askotan betxe baita, eh? Ze. Bale, guai dau, itxuraz, sentitzezuna adieraztea baino. Seinalatu, osea, seituna, harrapa baizue, nondizoa zen. Uniforme erako zehose damaki jendik, soinin? Ez. Osea, orokorren esatet. Zu balimazoaz pintakin, probabilidade gehiago dauzkezu ertzaina gelditzeko. Baina balimazoaz xoxo gantzita, pues, gutxi gauzkezu. Izan daikela arma bat erabiltzeko, kamuflauta pasatzeko. Oh, polizia jena horrein, tatua, hipertatua dute. Buah. Pues baita, prejuizio poliziara. Pasako zera, libre. Zer usan, tipo... Zer? Bai? Bai, hombre. Ultratatu dute, polizia bat entzat da, ba, tipo, hau, ez da, riskutsu, claro. Sozialki. Hau da, lardo bat, txoni bat, futboliste bat, horrokero bat. Roi hori, eh? Bai. Irautza jak ez da inbeste tatu egin. Claro. Ez dakit panik, eh? Ba, garai batin, jonki, bueno, eroini asko konsumitzen gara jen, jendie kontroletan ibiltzezun eroinia. Orduan, polizia galditzezun, eroina bizkez, zabat, ba, igual eroine etzan behar, jeringila honek usan. Jeringila txo bat, eta ez dakize, ibiltzezan jendik kontroletan. Zo zertan aizan jendie. Zu polizia guarzio galditzezun, jonki bat, epa, guarzio beti guztoa. Beti, epa, txabar, kuidate, ja. Baientzat zinen, pertsona ez arriskutsu bat, jonki bat zinen. Hmm. Ondo hartatik hori pixket. Bai. Hori jendik itezuna, jeringile egin egile. Zu maialan ez tozuk usten? Ezagit, ni gaur honen beste percepzio bat neuke, baino. Igual, baite, kontuz. Ez que ja, ezagit. Igual, bai. Gero ez da neutro baizan sospetxa gutxigo do. Prinzipioz, ez? Osa, hola, pun, lehenengo behidatun. Igual, polizia bat ekarri berko nuke elkarrizketatzeko. Bai. Polizia bat egiten berko nuke. Igual, nuk antzen gomba tarrapako. Ez, bestela utzi itzeiten barrundak egon polizia. Barruko polizia edatea. Zasatea, a ber? Ez di zara esaten, ez da baitzeitu egukin. Ez da baitzeitu egukin. Bai, ez, bai. Beste gai batatean egon nuke? Bata. Atasun. Antasun, bueno, gauza bat utzi dugu aipatu gabe, eta da, airratxe gaziren nahi noni, baina ez duintzait. Bainta brakek dauken behar bat, hemen entzulegoi adieraztea zan, kontua, ez dakit nahi ezun hortaz itzen jo ez? Lan eskaera. lan eskaera ba, dago. Lan bilen abil, nahi edo lan bat, aztin, hemen sortio hori ordu, gehienez, eta lehenengo sektorien. Izenik, lan erdi egun erdi ja izen leke egun batin bai bestinez eta izen morgu lehenengo sektori ez da ordena horiek eta ez da letra eta zarre pantalla gabe lana, adibidez lehenengo sektorien, hau da nekazaritza abeltzaintza eta okingintza eto garagardo gintza komunistare bai os komunista, ez da derri horra baina bueno. Eta hola gauzak horren nabil, horren zerbeten bila. Ez bizitza berri bat ekin egin, oke. Baina aurreko lana itxibarik, ondion aurreko lana? Dana itxita. Baina, jarraitzen duzu? Bai. Dana utzi, fuera letra, fuera pantalla, fuera dana. Ez benetan da, interesa erakutsiko lukeen edonork, emango nioke nere berri modu ofizial eta nere benetako datuek. Entzuleok? Gero lanerako persona divertigarria naiz. Problema da, jendiek ez nahi irakurtzen langile bezala, baizik eta animatzaile kultural moduan. Baina laneako balioet, eta amorratzen nao, nire gorputzekin, langiro jator batin, lan egiteko, lehenengo sektorin, zein baita, benetan mereziguna, hau da, autizatzen gauzek, eta txorradak. Txorradak kulturalak, postindustrialak, eta kakak. Entzuleok, zer esatezue? Norbaitak izango beharra aholako langile batena? Askok. Entzuleok? Jarri harremanetan... Jarri harremanetan zeinekin. Noa idatzi berdu ego, nola gauza. BGB, arreba... nola da? Ez dago... Entzuleak ezin duak gurekin komunikau, ez da ditortaz kontuat izaten. Ez dago, ez er? Bon, nire lagun baten, txajarekoet, nire lagun baten elbidie. Isegurola, arreba, yahoo.com. Isegurola dana batea, nire lagun bada. Isegurola, arreba, yahoo.com. Feminismotik irakurtze dugu elbide elektroniko horrela. Yeah. Arreba. Arroba, taba bildua, barra bildua. Eta telefona batea igual. Gizonaren... beti pegaz egera guaz. Arreba. Telefono zenbaki ematea igual zuzen... 6 bost behatzi, 8 bat, 5 tiru 6 bi. 6 bost behatzi, 8 bat, 5 tiru 6 bi. 6 bost behatzi, 8 bat, 5 tiru 6 bi. Osta, buruz dakitzu, eh? Hor dauk ezue, entzuleok. Hor dauk ezue. Deitu edo idatzi nahi dezuen aplikaziotik. Dana gauzke. Bai. Aitu alde zue, entzuleok? Preferentzile dauke urola erdiak. Laneako gune gizu. Hori importante da. Urola erdia. Deste erdia, bueno. Eta ibilgailu propio horik ez, baino mugitzeko erreztasuna. Oso erreztasun izu erriak. Erreztasun publikoak? Publikoak. Gaur, ilargi jepizketea esan da natura bisa gara. Zozen zeman dugu. Zoze bazala. Falta, bueno, ya, bainta barrakak eta nik, programa honetan gure telefono zenbakixo emundu. Beste bixo falta zai. Vale? Bueno. Una razoi pixuzko badaunen emango dugu. Baina nik lana, ik ligatzea. Bai, hori da, ni emun eguen. Ta, hau, me mateo ez da gala. Naizu iragarki errepikau zurea, kosmos. Ez, eno bura nire buruan zentrau. Ustiatik eta nik gala, behar bereziak dituzten aurrak da duzela, behar bereziak ditugun helduak. Kosmosen... Hauek, ba, Maialen da Tasio, bazute behar berezirik. Bueno, momentu ontan. Ba duzkegu, baina ez irratitik esateko mugukok. Barrik. Kosmos, zure gaia beti dite du sekzio txiki bat, ola, momentu baten aipatzeko nola on Kosmosen ligatza kontua eta hori? Bai, ba, untxo zango zela guen. Kontua, aurrokoan, bueno, nik inoen aurroko urtean, genograma bat. Zer da hori? Genograma bat, da, zua hitz familiarra, nola? Árbol genealogiko, bai. Genealogikoa, genograma. Eta horren, ba, nire, ez, ba, nire gurasuak eta itxonamonak, eta nahi arrebak, eta birraitxonak, eta hola, ze urtetan jaixo, ze urtetan neil, zatik hil, noiz eskondu, hola, kozak, ez, informazin hori dana. Eta jarri nintzen genograman ikusten, a ber, zeinek euken ligaiteko zailtasunak. Nire, ez, nire atzetik. Igual, atzetik atorren gauza bada. Igual, ez da nire gauza bakarrik, ez? Hori pasean da. Balones fuera. Orduan, Markau. Ez, dana ondo, hemen. Eta orduan, baina ez ne kontutik, eh? Osa, ikastaro baten, eh? Osa, gauza profesio, osa, pagauta. Osa, ze, osa... Pauta! Zen bat. Pauta! Igual de bari. Pauta! Ni pagau baina ben. Orduan, gauza ze iso, esan. Vale? Eta orduan, hor pugun begira, eta enek isen, nizeak egin, birramona ligaileko, sabes, erresta zenokan, oez, oz, ezin jozu, informazioa ez da gitzu berez, ez? Eta orduan, batean, pum, klik inoztan burua, bat dituzetik. Eta ikusi noen, nahi ligaileko, arazuan atzian, dauela bilur bat. Ze bilur? Baztertua izatean. Eta orduan, topau noen, baztertua izan zen nire familiar bat. Dala, Juanita Uribe Salgo, holako zeu zeustet. Eta zan, ne haitxan partetik, vale? Ne haitxan tia bat zan, vale? Tia zarrena, vale? Ne haitxan partetik, vale? Ne haitxan arrebia zan. Eta beti familia izan, esan izan da, puta bat zala. Oira, ostra. Kobratzezuna txotan itatik. No? Puta, prostituta. Esan izan da, ez? Informazio hori da. Baina, hola, hola edo beste gabe. Ez da, prostituta zan, zimaz. Osea... Ba, amorrukin bezala hor. Amorrukin ez adikin jok ez dago zauketan gaur egun. O sea, orduan da, ba, ma, izan dobe, prostitutia zara, ez da hola, ez? Hola, zentzu hortan, ez? Eta, baina, hori da mitoa moan, ze itxuran ez, realitatea investigatzen egon naiz, eta ez, zan, tipa bat... Nuna investigatze? Ne tiairi eta hor diari jenpeinari. O sea, ne familixan, informazio, batzu kontrolaren dago informazio hori, eta zan, ba, gara jortako emakume bat, diferentia, ba, igual festa salia, oste gise, eta pilimatola, ez? Ba, arautu... Urtentxua. Urtentxua. Zan urtentxua. Eta itxuren ez, juntau zen, Zaragozako tipo batekin, eskonduta duen tipo batekin juntau zen. Eta hori gara hartan, ba, zan pekatu gorra. Eta hor duan, familiziatekin joan, bastertu. Ez? Eta, zine bastertu duen, batartian, nire ikitek. Ez? Hor duan, betian jarri naiz, Juanita honen alde, moan, ez? Zatik, beha bastertua, eta nire egin empatizau biot. Meak hau ikusi dut, nik benetan empatizau biotela, nire ikitekin. Zezen zuten, beak baztertu inoen, baina kau, beak bilurreukan, nola diesateko, beak imaginau ze bilur pasokoen, beak baztertu izateko, ez? Claro. Zu baztertu izu zu arrebia, zuk zure taldien geaketako moan, ez? Eta zure familia, zure sistemia, babesketako moan. Eta hor duan, nik ez dakit bilur hori, geho, nahi txaitetik, nahi ino pasokan. Hori ez dakit. Hori nik ez dago probarik. Baina, bueno, hori hortau, sin mas. Hori da, nahi ligaitean asuntuan, hori besta bantze hori noen, ez dakit. Bale xo? Bai. Oie, kontaien da, ligaiten hola zehose... Ni, zan jakintzu behar gauze transgenerazionaletan. Bai, zuri balio dizu ulertzeko zer entitzezun, ez? Bai. Bai, eta gero batzo titi bat ikutu nuen. Nola? Ez, bai. Eskukin. Eskukin? Baina, bueno, ez, azala ez, eh? Baizik eta formia, onola? Ez que errope... Erropan gainetik. Erropan gainetik, ba, tipa bat egin hor, eta, ba, ez da, begien izaten ikuketako ben, titi xa. Beak ezkauzian titi ikutzeko. Bai. O gombidea pema, naldien titi ikutu, libre hauge. Bai. Ez, ikutu. Bai, oida, hola. Ikutu titi, bai, agintera modun. Bai, ez zan eze personala, ez zan nehi bakarri, ontuko. Indiskriminau, eh? Indiskriminau, zan. Vale. Eta hori nik ikutu inotzen, ez? Eta hori, uste gitu, hori da tope, oan, hola. Nola ikutu joan, hola? Bai, hola. Hola bakarrik. Ez, da. Esku beti, esku. Esku betiak. Esku beteko titi bat duan. Esku beteko titi bat zan, eta bai, zanotzen, bai, bai, titi bat, bai. Eta bai, behar. Eta higi zan joan, ire zehose ikutzeko, o ez? Ez, nik enotzen, esan. Esan inpiak enotzen. Ni pentsatzen egor berdintasun bat zehatzeko, ni yeah. Nauk ipurtizalia zentzitzu hortan, esan egin. Inezkago tititi ikutzi jo, eta izkatzi hauek adibidez neski nahi pitu ikutu izu, ikutu hien. Zat, hor dudan dut jeseo, zer da parekidi, baliokidi, yeah. Bueno, bat titia izan daike baita, no? Baina, bueno, bai, zer segi bakit mundi izazen baina. Igual sensibili aldetik gen neskin titia hundi jo da, mutilena, baina, hau ez da gure imaginaiun oso... Erotikoa? Ez da tapau berreko gauza bat kalin? Bueno, ebai, ulertzen da, eh? Zati esatezen. Bueno, hori dena. Orduan, zerk berdintzait? Eperdizek. Ipurdile berdintzaitu. Orduan, nik zan txan, bueno, nik ipurdile ikutu behizut, eta berdintasun simetri mailan, zuge ipurdile ikutu, ne? Ozu ikutu zu ipurdile, eko ni zuri ipurdile ikutu behizut. Ipurdile berdintasun simetri mailan. Baina, egida baita, nik tipa horren aldeko neok. Tipa horrek nahi zon bera ditu egutza, sin mas. Bai, etzon nahi bai, beste bai. Inorren ez derrikutu. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, ostra, basu ligaitin, ostra gona za, ez? Ez. Ah. Ba, enbuten dau? Ba, ez. Ni hona nau, lanin. Ni oso hona, lanin, lehenengo sektorin. Hor nau, oso hona. Ni bestela tanin, ez nau hona. Ni nau hor, hona. Ba, bale, simaz. Bai, argi. Ba, bukatu da, ez? Sexiño. Arra izan da. Beste bain. Usmoz. Bueno, ba, jarri juko. Aizinean, lan eskaera batekin, baitare, kosmosen asuntoa aipatu du batzuek eman dituzuela zuen zenbakik eta irratxa jontan. Nik aprobetsatu zenaiko nuke, nire kontaktuk eman ez olako kontutako, baizik eta bestela banik komunikatiboki beti aitzen naiz gauza zeatan, ez? Irratxa jokiten, musikan, eta hola. Orduan, nire gauza nun ikusi egizu, bat Telegramen dauke atzea bat, kanal bat, eta Telegramen izu olur planetan izena jartza dezue, hor azaltzea Telegramen eta kanal hortan azaltzea informazioa. Hortuak aprotxatu nahi nun. Gero baita mukuru puntuz webgunen hor azaltzea nire musika taldeek eta jakiteko. entzulegoak. Ostra, osea, ya, osea, manaka-banaka gabiz, ba, asunto, ez? Normen asunto esatzen gabiz, hemen. Iri bizkede, gire burui propanda aiteko modu zabatin. Ez ez, tek behar, claro. Hak konkretu batek, guzazke hau behar konkretuk, behar berezi dezken pertsona dituk. Pertsona duek. Ma zuena die behar puntualak momentuko, eta bera da behar jarrai bat. Eta ze behar da hori. Beti dauket beharra. Ire burue, jegin ezen, ire berri jendik. Famoso izateko? Bai. Zu guztoko zatu famoso izatea? Ez, famoso are, ez baina... Me pijimat. Se maiatan, a ver, famoso se maiatan. Ken zazpiko kantante maia, no gutxigo? Ez. Ken gutxigo? Eskoz gutxigo. Ken mi? Se maiat aldiz gutxigo, amar? Amar aldiz... Ez que ez da hori kontua, asuntoa ite dela musika eta irratxeok eta gauzak, eta horiek ite ditut jendek entzuteko, orduan... Hor kanalizatzen aitzen ez. Kanalizazioa kontua, zazt. Eta hor, kriston lan aukeu musikarik batez ere gaur egun, kriston... Denboa gehiago pasatze du hortan, musika egiten baino ia. Orduan, ba, nik nahiko nuke, ba, jendea sartzea Telegrameko kanalea eta hola, eta horre oteaia jendea, eta nik bieltzitu du gauzak, eta haitu, eta benga. Piskatori nahi dut, praktikan jarri. Maialenek, ez tegu behar berezik. Momentu unez. Oso ondo. Baina, bueno, ikusita plaza bontako balio garri dara, ba, protxoguet. Oain ez. Urrengo gaira pasauko gara, onduritza bazaizue. Zer da hori? Ez dut ikusten? Ah, ba, ez berentzio. Hau izan da, bua. Baita barrak aida papel bat erakusten da. Ez. Ni izan ez. Ez momentako baino harri izan da. Bai, geroko. Ni lehio bestalden nago eta... Bai. Hauen arten gertatzen gauza batzen ez dut ikusten. Bai, gure baina, ze ikusten. Esango duz zer dan. Da, BM-eko propaganda bat pertsona bat iritsi zaiona, eta ez dakigula zati buko duen bai honen gainen, baino, hor dau. Kuriosoa, bai. Gaina pertsona horrek zeinari zuzendua baitago hau eukizun programa honen sorreran lekutxo bat. Bai, eta nik ez dut ulertzen pertsonalki 10 euroko deskuento ezatik ez dut nahi, baina bueno, orte aurrea. Zeitu bamen da nola bukau duen. Bueno, hemen misterio bat bezala. Misterio hau. Bizitza misterio zuzet eta beteta hau. Bai, gero eta gello baina. Bueno, nintza misterio ondien hau. Nien undigatot nora guaz hori. Hori, natxik. Ez zi, luek entzen. Baina honek igualbe. Esango dugu? Entzuleok, ez goz esatea eta entzuleok aiko jasaten. Zer da hau? Barkau. Entzuleok, oin ja, bai, zuekin bateagoaz. Gai berri bat, jendekin loitea, nik proposatzen gai bada, eta galdetu nahi zuet. Jendekin loitea. Badao jende bat, beste jende batekin loiteko ohitura dukena, baina batzuk igual beti bikotekin. Batzuk igual loitea norbaitekin ondon. Konpartituen momentu bakarra izan da, hor pertsona hori bikote izan denen, edo lige bat, edo gauza afektibo seksual bat denen. Lagun batekin loitea, o zezagun batekin ola, ondon, hori ze? Amakin, batekin. Baita. Zuek ze ohitura dukezu, zuen bizitza. Ozemikin, alabatzukin, otxagurekin, okatukin. Ez da ibestik okurritzen. Arrainakin ez da praktikoa. Zapo bat egin, ez. A ber, banei jentien loitea guztu egin xat, ez? Baina, kabero bai, segun zer lasinakon den jente horrekin, ez? Eta, nik ez dakot oitxuria, jentien loiteko, ez? Eta, hola, ez ezagun batekin, ba, hon jala gutxo justutok hau xaten, hola, ez ezagun bat, egun bertan ezautu, eta beakin lo. Oitok hau xaten. Eta, nik gure guko nagoen igual bakarrik, baina, ba, ez dakit, hola toka usen, beste datzu noa txian egun, eta nik egin kontrola egin, nahi ezen eustan, hemen. Eta, ba, tipoat, katalana, eta nita tipo hori hor, oigo lehen. Eta oso izkin egun lo, zareko lo nik azko mogitzen ez. Eta ez pagot konfientzia ondokoekin, ez da gura ondokoa molestau. Eta horan hor, geldi hor, maksimo, oprimiuta, oza, kresto mierdea. Ba, nahi pixka turduri jartzeitez, ba, eta oso ondo ezautzen bestea horrek. Zebe, iruditzen zaitu igual molestatzeko bildurretan, igual ez dut lortzen. Baita barrak. Nere sensazio dati baino gehiago, atzo pertsona batek esantzikan gauze bat, esantzikan, tia zematu urte arte bere atiek inetizula, lo sortu urte arte, o? Degun bat di bestea, bukaintzala. Zantzela, ez, bukau da. Eta kriston amorru hartu zilola bere atei. Ostia. Kristona. Hori. Oxe, torrizte. Ez que nola hori, sensazio batzo bertan konteu ziben, baina ditu dut anin, boa, torrizite, torri, dana jaten atxik. Ja. Batea loian gabitz, oi igualian, ez? Zatik gabitz, bai, gela bai, igualian, ja, diferentia, ez? Bai, diferentiek, oe batin, bai, bide oe batin, ez? Oli, bai? Hau den eskia, eska bat. Tati gine dezian lo. Ta ataskadu hori dauke bain dio? Bueno, atxe itzan. Gaztik. Eta, bueno, bai, hori hor zerbait duzako nun bait. Aztek gauzek ito zemuz, igual laitu ingo, eta igual ez ditu gauzek din bezala zango. Ez tagit. Olago zerbait. Bai? Zukasu bai. Matekatea izin jentasi, o? Ez. Zuz izango. Ez, ez, ez, ba, ez dakit bururatoriztean gai hori, ba, adidez nik lehen askoz gehiago egiten un hori, jendekin lagunakin lo egin daola. Oain gutxigo, eta ez dakit esan dozatidan. Baina, bueno, nahi gustatzen zait, hola, lagun arten loita. Bueno, ni nahiko lo erreza naiz. Eta, baina, batzutan tokau izan zait, ba, ondoko ikustait zaiola loitea, o, ba, adidez, Pascal Peru eta Irurok, ingen duen, zea, bidai batola musika jotzen da zea, eta ite genuen Irurok furgonetan lo elkarrekin, eta ez ginen, justu kabitze ginen. Eta hor duntzaren, ba, beste bik izton problema zeukien lotako, ze pixka gehiago kostea zeiola elkarren ondo loitea hola, eta nik aldiz, ba, bigarren minuturako lo hartzen nun, da, nola. Baina, bueno, ni nahiko zalean nahi zegia esan. Beme aldea dago. Deme no es lo mismo. Amenea ikurtzen inez. Ez tiga. Ez que ni behin nire herriko karnauletan lau pasa, gapo zer bin juntatzen naiz. Trampa inde. Nire trampi ez da drogia, bezik eta lo inde. Trampi egin, bai, bai. Ez gendik ulertzeu draute. Gapo zain de trampi egin, draute. Ez ez, gapo zain de trampi egin, bai, lo inde. Horren, lo in, ez naute, gapo zer bin juntatzen. Ia nik etetena. Nire zizadina eta beste arrazio batzatik. Orduan, behin karnaletan gau pozorri guin sartu nintzen behemen, eta nina guen kistongo gua, kajeria mikrofonu hartu, eta esateko, marga kajara mesedez, beheme aldea da, eta hoxe inun, eta hartu nun da, marga kajara mesedez, eta beheme aldea da, go, hori ditan nun, eta atzan zare pasatzen, ze, inaut karna hala zin, nire herrixan, Arjen, eta hori nun. Eta gero burugu honi juru nintzen. Bemea. Eta kajeri antxe zauen. Eta buf, esan bertzizu, oze, esan bertzizu, oze. Etzin ezer esan. Beuzte behalotzau zala. Etzin ezer esan. Eta hoxe. Beme hori izaten nire amen ikusiet. Beme... Hori, jazta. Eta erosketa egin eta ja despeditzakoan ja ordaindu eta bueno, aio urren arte eta zuk esatea juteako, bueno, beheme aldea dago. Ez baino, ez nik eta ez behar eta ez zerraz. Ez kabe martzen duen, behizein nahi eta azken egualdiz. Bueno, hori zentan, uste da arazo sozialo eskuala herri jen daun zabat, lotza sozial hori. Hori eskuala herri bezala, ba, tezagertzea kondenatzea dituna, eta uste eskuala herri tezagertu inberdula. Ez dago bizitzu bat ez dago lotza horrekin bizitzeken. Lotza soziala ez du menzia hemen bizitzik, nire ustez. Lotza soziala ez dut irutzen oso grabi dala hemen. Ez da hori, exactamente? Lotza soziala, gondi... Lotza soziala jandako nazioa, ja. Bai, oi hola. Zerbait inbara buke burrakin, ez? Zer. Pasaba da. Deslotza tu. Ez que justo... Eta mutila be justo... Gure privilegio kalde bat egitxe eta pauso bat atzea eta publikoen ez dakize eta zela ustarketan diak dugu zorri. Ezke... Ondi gen lotza honditu? Hoi da, oza, hoi zela ustarketan da, lotziak ez... Dana lotza. Oza, ez? Ze, zine... Lotza sozial, ikute izan aragoire eta buh, etxo etxean noa jumerri, aragoire junten, oi, que te he visto, que tu... Ai, ba, katiro te he visto, tu kin eras? Hombre, apa, yo soy Antonio. Ta hola, ahi. Jun, nuntzan, Puente la Reina, baina aragoeko ez tanparrokoa. Kubuna jo nintzen da, neskan kubuna izartu nintzen. Binarismo zegoen da horren artean. Neskan kubuna izartu nintzen da, tipat, ota oz, ota zazpi, ota zortzi gehienez. Señorito, kaidot, pues entra! Imaginatze zut hori hamen. Nei, osea, neskazta esati, hamen zintzala zartu, senyorito. Hamen lotza soziala janda bizi, ja? Arago ire gutez de paraizu da? Hostia. Zer dibiki gok. A ver, ez ezagun, gu ni, eske, a ver, huesca, paraldien. Ebe legun lagun bat, kalatai kata, budakuntzan boda batea, eta, ibali, ibali. Ola gotxo dauzek. Tratatzea ditu, ezagune bat zine bezala. Tratatzea ditu da, opa, txikita, oie, que no te echo caso. Hau zein da. Ola da. Hostia. Eta guztu mate hor bizitzi, guri... Ni igual petzatzen ez, aragoi de zerritzi, Ba, gure, ie, oza, ean. Ien, bai bizkaien. Horre sentzatze hori ukien nun. Bai bizkaien bizkaien diferentia. Ah, bai, Joek, jende kaso egiten zon. Ta itzein, ez kaso. Bai, bizkaien bizkaien, bizkaien ba, gehioen, ustez, albu espena eskualari mailean. Beste dana, bueno, eta iparaldi, bueno, ez da gizizan, ez da gizizan. Baina, po. Por zeto, izugarri guztu zikuni, Aha. Eta zerbait propioa juntzen jaten, ego? Ez, toka bintzen. Gara. Gomendagari. Ba, hori, lotza soziala zer dutxatzuta. Ba, ikustu mierdean, neustez, Neustez da mierda bat. Eta berrile da, oso eskuala berrien. Barrixea, bai, Ba, niak horretzen dut izate, niak magi juten nintzen, ba, igual, zumarra tortzen nintzen, ez, hospitalea, eta juten dut zin. Eta gute ginen azperie markezina, eta gure amatan nahi, egun hon! Eta ni, lehor. Eta, OTP-a tortzea pertsona horria bizitzea, eta justu kaso iteuta. Ah, bosgarren negoziak berretietu eta ez dit kasoik inizion, egun honi alagun ez da, oin gauzi hola da, eta, hola alda oin gauzie, oin gauzie tristie, ala da, hemen mutazino bat gertau da, zeatik, ze bat da. Komunidadia ez, lehen kohesio nago amuan zan ez? Lehen... Baina eskola herri zati gertau eta ez aragoien, eta Kastilian bertan. Igual hemen industrializazioa eta konsumoa eta individualismoa honditu ez? Industrializazioa igual zeu zabina nion. Bai, igual. Eta alinatin? Bai, ez. Horren ze. Zer. Ze. Batzu zatiak gatazka politiko armaue horre ezatu dula. Batzu hori zatea. Batzu komisiotu zatea horrekin. Horre, deskonfiantza sortu dula, jendi hartin, da, zein da, hau nitarra da, gutarra da, ozer da, ozer da, hori badau, hori badau. Eta oin da, hau progri guatxe da, o feminismo, ongin ondo konpontzea, o zea da, o da, zea bat. Da, ozer gauze, o nitarra da, o... Bizket ez da hori, gure izertin. Gure gizartien nazki bat dut lehetzen gure gizartean. Gure ingurun. Gure gizartien, kaka hostil. Gure ingurun. Bai, badau. Zoze badau, zoze badau. Bai, zoze badau. Ez da gizati da, no ze, baina zoze badau. Ja, ez da gitu, zati da. Zoze pasatzen zaigu, Euskal Herri, zoze pasatzen zaigu. Bueno. Nik ez dago, ja... Ez da berantzunik. Bai, nik ez da gitu. Ez da gara berantzunik, ez? Ez da, beti onda, bueno, nik ikusiet beti diskurso askotan igual gu, eta zer da gu hori? Defenditu barra o mugau barra bale bezala gu bat. Orduan, gu ez tan hori dana kaka da, eta hor badu, desgonfiantza hori noski. Horra nioa jatzen ez ni. Ba, zia jatzen, orduan, ba, antzuliei, bakiu da, antzulei, amorratzen daudela, bihartzeko zuen, zeak ez, euskela hundu. Baina zel bideo, guztak hori bideik. Bai, egia da, entzulegin komunikazioa ez dugu ondo organizauta. Zeu ze imarra dukau. Noa idazteko edo esango jau entzule. Ona. Ona ze. Ja, ez dakit. Barrenkale, amaika eta erdi, urretxu. Kakaintzona irratia. Hori da, elbide fisikoa. Baina zein berdu etorri o karta bat bialdu? Botere guztia biribilgune irratzaioa. Kakintzona irratia. Ustez librea. Barrenkale amaik eta erdi urretxu. Badau zirrikitun bat hemen ate nola. Notatxo da pasatzen. Etorri honea gure egin itzeitea. Ni guztatorak ez duela funtzionauko, eh? Zene, etorri beti... Ba, karta bat bialdu. Irratietan beti izatea. Ba, honea etorri eta zoz esan, nahi bazo ez. Hori ez da inoz pasatzen. Kartak ez dia bialtzen. Eman beharko dugu, edo telefono bat, Ik ez dugu uste guk kapazia dugeuna mundu eta historia aldatzeko. Eta ni flipatzen nahi nauk. Ilargi beti den ondori joz. Bai, gauzek ez dia hola. Gauzek gaur honin ez dia hola. Ta, zamen gatsa dugu gu aldatzeko. Alda ezagun. Bai, aldatengo. Venga. Entzuleok. Elkarrekin. Esatariok eta entzuleok. Elkarrekin aldatengo gauza hori. Aurrera. Karta edo presentziala, ze eskatuko dau? Bilek. Ados. Menu. Eta denborikin, horrek ez pau funtzionatzen da, ez pau kapazitate mundu aldatzeko, oro jarriko du helbide elektroniko bat, eta barreta baro telegramo kaka. Garki, entzuleok bakizue. Barren kale amaika terdi. Urretxu, kakentzona irratia. Botere guztia berilgunei, irratxaioa. Horra arazo badau, gabitzela esaten lekua, baina ez denporia. Horran ze atorri bidea hona, eta igual itxoen iru azte eta... Pero gurekin juntu. Suerte, suerte gaur abera. Ez zaudek. Ba, galdeu, galdeu, ingurundan jendei galdeu, zein dia horiek, zeitewe, tabernetan galdeu. Yeah. Bueno, bat, ni, lalino gonaiz, bat zamatin o zoro matin. Azpeti, eskueti, errezil, beizama, zestun, hor, aizarna, hor, lalino gonaiz. Galdeu negatik. Hombre, egizia zen oain hemen gauz. Orduan, oza, biozen, egoten gaela, oin bat ematorri ezko hemen ba, ni, ni ondo bizinaiz. Nereati galdeu. Eta tazio... Tazio zudupe, galdeu kalen. Zein da tazio zudupe, hor da, oh, justu hori da, hortxe, kalen bestalde da un tipo hori. Gizki jaztean tipo, bai, hoxe. Eta ez dela Euskal Jaien dotoren afantzita di honan bila hon. Baita, baita. Claro. Claro. Jode, edan esan berda. Entzuleok eta esatariok, azken minututan sartu beha, eta nire dauzket, beti aukitetut rekurso bezala, behatzen, zazpi minutu batzea, ba, rekurso bezala auket horreako gai txikik, eta bota ingoizkizu bat. Bat. Ez zeu gai txikik, eh? Bai, hau txiki da. Zeitun handitu letxekek. Bat, ezke oso txikia da bat. Ah, bat vale, oso txikia. Oso, eh? Vale, venga. Ez zingo dugu bat eluzatu horrekin. Vale, baiet. Venga, venga, venga. Intendentea. Intendentea, adibidez, oin, Aimar Olaizola, Olaizola bigarrena, erretiratu ditea pelota profesionaletik. Baina, beha jokatzeu baiko enpresan, eta beha hor gehiatuko alanen, intendente bezala. Zer da? Hori zer da, da, pelotan entrena horea, baina pelotan intendentea ditza zaio. Zeatik, ze hostia da ditzori, zer da intendentea? Ni entzun da naur, beste zeuzekin lotuta. Bai, ez da... Kontrolatzen non person, ez da git? Ez da, zea polizial bat o militarra o el superintendente, ez da gize, eta hori zer da. Baina zoze bada, kontrolatzen duen persona bat. Zerbait kontrolatzen duen persona bat, oez? Gaia oso motza denetzat. Bai, oso. Jabukatu. Ni hortza, ni hortza agir relazionaiat. Ni guen ulertzen dut, zeat izan hain zorion txu... Intendente. Ola izola utzi zonen, klaro. Zein? Utzi zonen zer? Oso zorion txu ikusi non. Ah, bai. Bai. Ah, claro, bai. Pues ya la nada uke. Bai, magar garaña, garbi sektore dare. Ya, berroita. Bere sektorea. Ja, berroita bat, berroita bi urtekin no, retiratzea baita, eh. O sea, que esto ni olvida en duda. Vale, orati baita. Retiro zoriontsua, bai, bai. Ja. Retiro zoriontsua. Laugarren sektorea. No, intendente. Se sektore, intendente. Ta sobrestantia. Ta superintendente ez dizu sonatzen. Bueno, ez dakit. Ah, igual bai, eh. Superintendente zeu se bada, nik entzun dauket. Superagente bai. Superintendente. Ni uste horz gainien, zea bat, superintendente... Bale, zaraz. Bueno, bastante gomaten aida. Bai, bastante. Intendente. Uste baino luzea bazan, eh? Bai, beti da habla. Baina, egia da ja, bukaudala. Eta coach? Zer? Coach, malitz? Coach emocional. Coach entrenauri, eh? Bai. Oxe. Hola, izola coach? Ies aliz coach. Aspirazio llebatzu bat zeuskat. Coach bihurtzeko. Meia informalki o diru irabazte antruke? Diru galtzeko. Ah, diru galtzeko. Ez que nola hor lehenengo sektori gini irabazte tena invertio nahi da coach. Movida da tienda. Asi eran diru galtzeko. Bueno, ya nere bizile, este. Nioitzeko interesatzen, nere bizile este interesantia. Bede, tortorze. Zuen bizile interesantia da, zuen ustez. Ez da guen idatzite, baina. Librik, ya. Zer da bizi interesantea? Ne bizitzea bai. Ne ustez interesantea, bueno, bat ez behar ligoteo asuntua bai, zatek, ez dela menaz ban esango, ez behar interesantea, ez? Hor gero produktu aparte ja ez. Baina, hori. Ja. Ne bizitza niretzat bai, baina beste entzat ez dakit. Ja, oso galdera, bai, gozo abia pentsatzen. Bai, bai, bai. Ondo. Bai, erantzun hori dituzat benetan. Bizi interesantea, bai, netzat interesantea. Baina bestintzako ez. Baina igual zure gertukuntzate bai, zure bizilek interesa dauke, klaro. Bai, bai, nik ez dakit. Oso gertukuntzat izan behar du. Galdetu bestela. Nela sentitzet. Bai, ez, inkesta bat prepauko egu. Bueno, danontzat. Ne bizitze interesantia zuetzat. Hola, gentia. Ia hori ligaiteko, ostra, ez da forma txarra, oh? Pero, ne bizitzea interesantia zuetzat. Bai, be. Hombre, ni bate mateko hori galdeketa eman ostan, ta beak ilie euro koba nauen, esan onotzan. Oso okurrentea da, baina bizka raro gehatza. Bai. Baina, bueno, topiko bat inoetxan, bizka raro, onati maian, ba, bolbeste historio badek. Bai, bai, bai. Habar, nik aldera bat dugu zuentzat. Nik zertu nun jendie bat obi hori gehiotzien, ligatzeko, erabiltze zeben, teknika, bueno, tekniki, galdera hau. Eta da, pertsona batena jun, interesatzen zatzun pertsona batena jun, da galdetzi, zein behar da zuregin ligatzeko? Hori galdetzi da. Neskak, neskak ziren. Neskak. Aspalitutan txarren agritzen. Uf, ke peligro. Pareo neskak. Beste nesku jartzen ez du, gomo, ez? Gehiegi. Zein behar da zuregin ligatzeko? Eta hori zate zeben, nik bineska zaten ditun, hola biltzezinak. Zein behar da zuregin ligatzeko? Ba, formulario hau bote behar duzu, eta gero, bueno, bilera naztertuko dugu. Freud. Ja. Bai, oi, bueno, ba, nik erantzungo nuen. Ba, lehen gauzen, nire holoko aldera ekesi nervioso jarri nahiz. Osa, nire nervioso jarri. Lehen gauzen da, eh? Oi, lehen gauzen. Bierren gauzen. Ez, ba, bueno, pitxama magia izan, denekin mei pitxama erroa egin, eta... Ta, importantena, baina ze galetzen dazu jakiteko, edo zuna ez ulako. Ni uste garbi dala, ez? O ez. Igual ziekin... Zuko, ozea, pertsona batena hori galdetzea, interesi eukik gabe? Igual laun baten parte zuntzea. Igual laun baten parte zuntzea. Ja, orduan ez. Inoitza guzta hori. Ni izta gide. Nei batez. Nei bai. Nei ez zaitaz guzta. Ze bere, besten esku gartze zuen, alo, zein bazuen, behar nahi don danaz, bera iligatzeko, ez? Bueno, iti egeu aproba bat, tengo deu. Amdik ertengo, ertetze du nin, jungo gea toki batea, eta han, ba, galde gote bat emati. Zein bera zurekin digatzu? Buau, buau, ke fuerte. Zer dutzu datzuta? Ja, o, nire... Nik uste lotxau ingo zela pertsona. Toki batean nuna ambienti ongoan. Bai, bueno, lotxau ingo, bueno. Ta persona bat galdetu genieza joken nare bai. Zatea gordatzen, porque da zuiten zaizue baino lasai. Ah. Ah. Ja. Yeah. Hola, a ver. A, izena bera izena da A. Eta, bai, bai, bai, bai. Eta ni, nire ezagun bat gandik ez da oso urruti bizi. Hori da. Hori da. Ba, hori txera, bale, bat, guzti mai. Bale. Bale, guazen. Abukadu, ez? Guazen. Bale, venga. Ez da bukau dalako, baina bain zeregin importante guauzkeu, eta bagoaz. Bai. Zer maden bora fazta? Ja, bukatu da. Batez. Ah. Ostia, behan duga bizia. Ordu bete baino bizio, mierda. Ez. Bale, venga. Berroita mazazpi minutu guaz. Bueno. Musika kontutan hartu gabe. Hortxe gare? Venga, moztu. Gare, bukatzeko gara ida. Bai? Aur, bai. Aiu. Txon. Ah. Gauza kondun merdia. Ah. Gizon zintzo por malak. Protokoloa. Entzuleok. Amaitu da, saioa. Aio, kox, mox. Aio, pelaio. Aio, maialan. Aio. Ondo izan, bainta berrak. Gora lehenengo sektoreko lana.